इन इंद्रियों के द्वारा होने वाला जो कुछ भी कार्य है उसी के प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होकर के एक इनके द्वारा उसका ही प्रकाश। इसलिए सर्वेन्द्रिय गुण ही अध्यवसाय जो बुद्धि का संकल्प मन का श्रवण वचन आदि भी कह दिया। सकल इंद्रियों का तत्व वृत्तियों के माध्यम से वो कर्ण आभासित हो रहा है, वो आत्मा ही भाषित हो रहा है, क्योंकि इनके अंदर जो प्रकाश अनुभव आ रहा है ये इनके द्वारा घटादि विषयों को जो प्रकाशित किया जा रहा है वो उसके प्रकाश के बिना हो नहीं सकता। इसे इनके प्रकाशन होने से उसका प्रकाशन हो गया समझो, क्योंकि उसके प्रकाश के बिना इनका प्रकाशन हो नहीं सकता है। अतएव ये समस्त इंद्रियां जिन विषयों का प्रकाशन कर रहे हैं करके मैं अनुभव कर रहा हूँ, इन प्रत्येक प्रकाश में उसी का प्रकाश होने से इनके द्वारा उसी का ही प्रकाशन हो रहा है, ऐसा अनुभव करना चाहिए। यदि सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय व्यापार ही व्यापृत इव, और स्पष्ट कर रहते हैं सकल इंद्रियों के व्यापार के द्वारा मानो आप ब्रह्म ही व्यापार कर व्यापृतम इव तद ज्ञेयम। कौन व्यापृत के समान हो गया? ब्रह्म ही व्यापृत के समान हो गया। ऐसा कहने में क्या प्रमाण है? प्रधान को प्रश्न लिखा ध्यायतीव लीलायतीव, वास्तव में बुद्धि ध्यान कर रही है और कहते हो क्या मैं ध्यान कर रहा हूँ। बुद्धि विभिन्न प्रकार की लीला करती क्रियाकलाप कर रही है और आप कहते हो मैं लीला कर रहा हूँ, मेरा एक का सब काम है, मैंने ये किया मैंने वो किया, मैं देख रहा हूँ सुन रहा हूँ खा रहा हूँ पी रहा हूँ, सब व्यवहार अपने में आप ले लेते हो। वो कह रहा है सब बुद्धियों में, फिर भी आरोप करके आप यही में ही उसको ज्ञेय के द्वारा ही होते हुए के समान कर लेते हैं, क्योंकि ज्ञेय के प्रकाश के द्वारा ही इन सकल के प्रकाशन हो जाने से यह भ्रांति हो जाती है तो ज्ञेय ही सब कुछ कर रहा है। अदे श्रुति प्रमाण है ध्यायतीव लीलायतीव इति श्रुते है। कस्मात पुनः कारणात् न व्यापृतम एव, अरे व्यापृतम इव क्यों कहते हो आप? अरे ब्रह्म व्यापार कर रहा है, बोलते सीधे है व्यापृत वही व्यापृत हो गया, ऐसे क्यों नहीं बोलते? आपने इव क्यों जोड़ा? श्रुति के आधार पर पूर्वशी कहता है कि महाराज कस्मात पुनः कारण, ऐसा कौन सी कारण है, कौन सा प्रमाण है, युक्ति है, क्या तर्क आपके पास है जिसके आधार पर आप ब्रह्म ही व्यापृत हो गया ऐसा नहीं कर रहे हो? जेयमेव व्यापृत कथम न कस्मात कारण भवती इत्य तो आहा, तब कहते इसलिए कहना पड़ता क्योंकि वही अपवाद भी कर दिया ना, सर्वेन्द्र विवर्जितम, अध्यारोप को देख करके आपको ऐसा लगेगा ब्रह्म ही इंद्रियों सब काम कर रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। सर्व इंद्रिय विवर्जितम सर्व कर्ण रहितम अतो न कर्ण व्यापार व्यापृतम तक गेयम, इस कर्ण व्यापारों के द्वारा वह ब्रह्म व्यापृत हो गया यह नहीं कह सकते। यस्तु अयम मंत्र, तब समस्या हो गई, मंत्र क्यों बोल रहा है? बिना हाथ पैर कर सब काम कर लेता है, चलो इंद्रिया नहीं है तो भी व्यापारवान है वो आत्मा। अरे सर्वेन्द्रिय विवर्जितम के द्वारा भी वर्जितम के आधार पर आप व्यापृतत्व माने व्यापारवत्व उस ब्रह्म में खंडन नहीं कर सकते, भले इंद्रिया नहीं है फिर भी व्यापार वाला है वो ब्रह्म। तो क्या प्रमाण है? श्रुति कह रही है अपान पादो जमनो ग्रहिता पश्यत चक्षु सुश्रणोत्य कर्ण, देखो इंद्रियों के बिना सकल व्यापार कर रहा है। अच्छा बढ़िया पकड़ा आपने, इत्यादि ही स सर्वेन्द्रियोपाधि गुणानुगुण्य भजन शक्ति मत तेयम इतम प्रश्नार्थ, लेकिन ये जो मंत्र का अर्थ आप समझे नहीं, ये तो अर्थवाद है, ये इतना ही कहना चाहते हैं इंद्रियों के जो वृत्ति है इनके जो गुण है इनका जो व्यवहार है इनका जो व्यापार है उसके अनुरूप भी दिखाई देता है, उपाधि के अनुरूप दिखाई दे रहा है, जैसे उपाधि के अनुरूप बिजली दिखती है, लाल पीला काला नीला बल्ब लगा दो बिजली थोड़ी लाल पीला काला हो रही है, बिजली तो वैसे के वैसे ही है, लेकिन उपाधियों के जो स्वरूप के लेकर उस बिजली में भी आरोप हो गया। पानी में भी ऐसे देखने को मिलता है, पानी का रंग तो एक है लेकिन वो ऐसा ऐसा छोड़ देते हैं, नीचे से लाइट वगैरह दे देते हैं, वो पानी ऐसे अलग अलग रंग वाला लगता है देखने में, अलग अलग रंग थोड़े पानी का। अनेक इस प्रकार से भौतिक दृष्टांत मिल जाते हैं, इसलिए कहते देखो वास्तव में स सर्वेन्द्रिय उपाधि गुणानुगुण्य वो जो आत्मा है वो जो ब्रह्म है क्या कर रहा है? सकल इंद्रियों रूपी जो उपाधि और तन निष्पन्न जो गुण के अनुगुण्य उसकी अनुरूप ही तत्संबंधित हो जाता है भजन, तद अनुगुण्य भजन है तद अनुगुण हो करके तत्शक्ति वाला के रूप में दिखाई देता है। कौन? तद्येयम् इत्यं प्रदर्शनार्थो अयम् मंत्र, ये तदर्थ को प्रदर्शन करने के लिए यह मंत्र आया है। न तो साक्षात जवनादि क्रियावत्तम वत्त प्रदर्शनार्थ, साक्षात जो है जवनादि क्रियावत्त को प्रदर्शन करने के लिए वो नहीं है। कहते ये आपको कैसे पता चला? करे उसी श्वेता सूत्र में पता है। एक और मंत्र आया, अंधो मणिम्बिंद निरंगुलिरतम अवेष्ठयत। एक आदमी है वो अंधा और उसने ढूंढ लिया, मणि मिल गया उसको। अंधे मणि ढूंढा से ढूंढ के मिलेगा उसको? हम मिल गया मान लो, और उसने उसको ऐसा आदमी को दिया जिसके पास कोई अंगुलियां नहीं, और उस आदमी ने अंगूठी बनाकर पहन लिया। अंगुलियां है ही तो पहने का कहां से अंगूठी को? यानी ये सारी चीजें का तात्पर्य कुछ और होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी समझो, इत्यादि मंत्रार्थवत इत्यादि, ये भी मंत्र ही है, ये नहीं कि कपोल कल्पित वाक्य है, ये भी वैदिक मंत्र है। जैसे इन मंत्रों को अर्थवाद परक लेकर के किसी अन्य की प्रशंसा पर प्रयोग कर देते हो, उसी प्रकार इन वाक्यों को भी समझो जो जवनों गहित इत्यादि वाक्य है। तो इसलिए कह दिया आत्मा सर्वव्यापक, वहां तात्पर्य क्या उस मंत्र का? आत्मा सर्वव्यापक, आपके जान से पहले आत्मा रहता है। एक बार पहले बताया था कि महात्मा का साथ हुआ, जहाँ जा वही खिचड़ी मिले उसको, तो यही कहता मेरे जान से पहले खिचड़ी पहुंच गई, बड़ा कमाल है, बहुत दूर दूर गया हो, चला गया ओंकारेश्वर यहाँ से, उस दिन वहां भी खिचड़ी बनी थी। परेशान हो जहां जाओ मेरे से पहले व्यापक है, तो अब उसको समझ में आई, इसी को कहते ब्रह्म की व्यापकता और कुछ नहीं। मेरे से ज्यादा खिचड़ी व्यापक है तो ब्रह्म व्यापक होगा ही, इसमें क्या संशय है? तो मैं व्यापकता को कथन कर रहा है कि ये सब जब अबानी पा जो चमनों ग्रही तात्पर्य यही है। उस घात पर भी चल पड़ा, चले जाएगा तो मतलब आपके चलने से पहले पहुंचा ही है, वहां ब्रह्म तो वहां भी है। इसे लगता है कि हमसे पहले चल गया वो, बिना तर्क चल गया वो, हमसे पहले वहां ब्रह्म कहां से आ गया? नहीं तो हमसे पहले वहां ब्रह्म आ गया, हम तो हाथ पर चल रहे हैं, और वो उससे पहले वहां ब्रह्म था, इसका मतलब है कि बिना हाथ पर को चल गया ब्रह्म। तात्पर्य उसका है वो ब्रह्म व्यापक है, इतने से उसका मंत्र का तात्पर्य। यस्मात् सर्व कर्ण वर्जितम् जयम्, जिसलिए ही सकल कर्णों से रहित नहीं है, अतएव आसक्तम तस्माद असक्तम सर्व संश्लेष वर्जितम, सकल प्रकार के संश्लेष से वो रहित है। यद्यपि एवं तथा सर्ववृच्च, ये देखो विचित्रता है, यद्यपि एवं तथा सर्ववृच्च, फिर ये शब्द सर्ववृत्त है, सकल कल्पनाओं का अधिष्ठान होकर के कल्पनाओं का अपने अंदर होने दे रहा है, रहने दे रहा है। यह आज पर्यत आपके अज्ञान है, आज पर्यत सारी कल्पनाओं का आत्म दिखाई देती रही। इसे सर्वृच सदास्पदम सर्वम सर्वत्र सत बुद्धि अनुगमा, ये कैसे पता चलो सर्वृत है? सबको अपने अंदर भरण पोषण करने वाला वही है, कैसे पता चला? क्योंकि हर चीज के साथ आप अस्थि बोलते हो, हर चीज के साथ अस्थि बोलते कि नहीं? जिसको नास्ति बोले उसमें भी एक अस्थि छिपा हुआ रहता है, चाहे विधान करो चाहे निषेध करो, अस्थि के बिना व्यवहार होता नहीं। और वो अस्थि क्या है? ब्रह्म का ही स्वभाव, अर्थात सभी का अस्तित्व के रूपेण वह ब्रह्म ही सभी का भरण पोषण कर रहा है। अस्थि को छोड़कर कोई वस्तु है तो बताओ, कोई नहीं। अस्थि रूपेण वही सद बुद्धि अनुगमात सर्वत्र सर्वम सदास्पदम सन सद बुद्धि अनुगमान, सर्वत्र और सभी वस्तु सभी काल में सभी देश में सबसे आस्पदी होता है, सद अधिष्ठान वाला ही होता है। अतएव ये कैसे निश्चय हुआ कि सद्बुद्धि अनुगमन, क्योंकि जो है सद्बुद्धि का सर्वत्र अनुगमन हो रहा है, घटो से पड़ो से पड़ो सब जगह अस्थि का अनुगम हो रहा है। नहीं मृग दृष्टि का आदि निरास्पदा भवंगे, और यहाँ तक कहो अत्यंत अलीक पदार्थ जिसको कहोगे वो भी निरास्पद नहीं हो सकता। जो मृग दृष्टि का आदि है वे भी निरधिष्ठान का विग्रहण हो नहीं सकता है, अभी साधिष्ठान कर। यदि आपने गगन कुसुम देखा तो उसका अधिष्ठान मानना ही पड़ेगा। देखोगे भाई चाहे किसी भी चीज को देखोगे तो कहीं ना कहीं किसी अधिष्ठान में ही देखोगे, और अधिष्ठान में अस्तित्व रहेगा ही, ब्रह्म रूप अधिष्ठान में अनुभव कर देगा। इसलिए ब्रह्म सर्वभृत हो गया, आता सर्वभृत सर्वम विवर्ती थी, इसलिए उस आत्मा ब्रह्म को ये सर्वम विवर्ती सबको भरण करने वाला धारण करने वाला ऐसे मन भी धारण पोषण हो। अन्य ज्ञेय से सत्व सत्वाधिगम द्वारम निर्गुणम सियादिदम, कहते हैं इतश्च ज्ञेयम् ब्रह्मास्ति, इसलिए भी आपको मानना पड़ेगा इदम ब्रह्म अस्ति इदम ब्रह्म खत्म अन्य ज्ञेय सत्वादिगम द्वारम निर्गुणम सत्व रज तमांसी गुणा तैर वर्जितम तत् क्योंकि निर्गुण है वो जो ज्ञ ब्रह्म है एक और बात भी जिसके आधार पर आप आत्मा को समझ सकते हो चाहे वो उस ज्ञेय के अंदर सत्वादिगम द्वार सत्व के अधिगम का द्वार है निर्गुणम क्या है द्वार निर्गुणम ये अर्थात सत्व रज तमांसी गुणा गुण शब्द क्या लेना सत्व रज तम को तैर वरिदम उनसे उनके रहित है तज्ञेयम वही ज्ञेय तथापि गुणभोक्तृच यदि भी ऐसा है फिर भी वो गुणभोक्तृच गुणानाम सत्रजस्तमसाम शब्दादि द्वारेण सुख दुख मोहाकार परिणता नाम भोक्तृच उपलब्धि तज्ञेयम इत्यर्थः उन सब का अनुभव कराने वाला भी ब्रह्म ही है। इस चेतन ब्रह्म की चित्रता का यदि कला एक अंश भी यदि हमारे बुद्धि में ना आता फिर हम बुद्धि से इन चीजों को अनुभव नहीं कर सकते। सत्रजतम अभी कैसे शब्दादि द्वारा साक्षात सत्रजतम को हमारी इंद्रिया पकड़ नहीं सकती। आप अनुभव करते हैं क्या ये सत्व रजतम है गुणों को पकड़ सकता है कोई कोई नहीं अनुभव कर सकता। कार्य द्वारा कारण को हम अनुभव कर पाते हैं इसे शब्दादि द्वारे न सुख दुख आदि सुख दुख मोहाकार परिणता नाम गुणाना शब्दादि द्वारा भी कैसे अनुभव कर रहा हूं सुख रूपेण परिणत जब हो तो हम कहेंगे सत्व गुण जरूर था इसलिए सुख था। रजगुण से परिणत हो कहते कि अरे भाई दुख जरूर था दुख था इसका तो रजगुण का परिणाम है। इसीलिए इसी प्रकार से मोह जब आपको बुद्धि आपको समझ ही नहीं पा रही क्या करूं क्या ना करूं याद होता है कुछ नहीं मूढ़ता आ जाती है तो समझेंगे अरे मोह है इसका तो तमोगुण है। इसीलिए सत्व रजतम कार्य का क्या है सुख दुख मोह उस सुख दुख मोह को कैसे अनुभव किया शब्द आदि द्वारा। इस प्रकार से क्रमेण आप वास्तव में सत्व रजतम गुण को इस आत्मा के द्वारा अनुभव करते हैं। उन सब का भोक्तृ रूपेण उपलब्धि रूपेण अवभाषक रूपेण उस ब्रह्म को जानना चाहिए ऐसा वह ब्रह्म ज्ञेय है समझो किंच। और दूसरी बात यह भी है इतोपि ज्ञेयम् ब्रह्मास्ति इसलिए भी उस ब्रह्म ज्ञेय ब्रह्म को है करके मानना पड़ेगा। बहिरंतश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत् बहिरंतश्च भूतानां अचरं चरमेव च सकल भूतों का बाहर भी वही है सकल भूतों का भीतर भी वही है। बाहर भीतर का व्यवहार देह रूपी अवधि को लेकर के देह से बाहर और प्रत्येक आत्मा से लेकर देह पर्यंत के बीच को अंतर कर दिया और देह स्वयं देह तो अभी उससे बाहर और उसके भीतर और देह मध्य में कौन देह ये ना समझे मध्य नहीं है कुछ मध्य देह ही स्वयं मध्य में आ गया। ये तीनों के तीनों सारी चीजें जो है भूतों के अनुभव होता है और अचरम चरम चराचर भाव जो अनुभव में आत्मा है सूक्ष्म कहते हैं कि ये ऐसा है फिर क्यों इनके साथ हम ब्रह्म को नहीं पकड़ पा रहे घट अनुभव हो रहा है लेकिन घटावचन ब्रह्म अनुभव तो होता नहीं अंदर बाहर सब वही है शरीरावचन भी ब्रह्म है पकड़ में नहीं आता शरीर से बाहर घटावचन भी ब्रह्म ही है पकड़ में नहीं आ रहा शरीर के भी अंदर चले जाओ मनावचन भी स्वप्रावचन भी सब ब्रह्म ही है लेकिन ब्रह्म पकड़ में नहीं आ रहा क्यों सूक्ष्म हेतु दे दिया अत्यंत सूक्ष्म सूक्ष्म ही सूक्ष्म दर्शी भी इसलिए कहा ना दृश्यत्व क्रिया बुद्धिया सूक्ष्म ही सूक्ष्म दर्शी तीक्ष्ण बुद्धि बनानी पड़ेगी इसको पकड़ना है नहीं तो दृश्य को ही देखते रहेगा। इस बुद्धि का स्वभाव है मोटी बुद्धि है ना इसे कहते मोटी बुद्धि है ये मोटी बुद्धि है तो मोटी वस्तु को पकड़ेगी ना पैनी बुद्धि हो जाएगी तो पैनी वस्तु को पकड़ लेगी ब्रह्म को पकड़ लेगी लेकिन क्या करें सूक्ष्म वस्तु है वो इसे पकड़ नहीं पाता है तद अभिज्ञेय इसलिए ब्रह्म अविज्ञेय जैसा हो गया है। अतएव अविद्वान के लिए ब्रह्म कहाँ है बहुत दूर में सात आसमान के ऊपर ब्रह्म बैठा हुआ है दूरस्थम भवती और विद्वान के लिए अंत के चतुर्थ अत्यंत हो अपने स्वरूप ही अलग है कहा कहते भाष्यकार बहि त्वक पर्यंतम देहम आत्मत्वेन अविद्या कल्पितम त्वक पर्यंत का शरीर को ही आत्म रूपेण आप ग्रहण कर लियो, कह दो मैं देह तो मैं करके सबके साथ अहंकार करके ग्रहण करते हो, यही क्या है देह पर्यंत वस्तु है वो हो गया आत्मा रूपेण अविद्या से कल्पित। उस देह की अपेक्षा से तमेव अवधि कृत्वा, उस देह को अवधि बना करके बहिरुच्यते वही व्यवहार हो गया। तथा प्रत्यगात्मान अपेक्षा अवय प्रत्यगात्मा कर्ण बुद्धि अंतकर्ण में जो विद्यमान हृदय हृदयावचिन चैतन्य जो उस बुद्धिवचिन जो चैतन्य है उसकी अपेक्षा से देह में अवधि कृत्वा देह पर्यंत जितना है देह को फिर यहाँ अवधि करे चरम पर्यंत उसका नाम क्या है अंत उच्चते उसको अंत कर दिया। प्रत्यगात्मा से चरम पर्यंत अंत है और चरम से बाहर जितना भी है वो सब बही व्यवहार अर्थात घटपटा दी वही हो गया। आपके शरीर मांस आवचन कोन आवचन जो भी आप अनुभव करोगे ये सब भीतर रहे जो भी है बुद्धि मन इंद्रियां सारी चीज ये अंत ब्रह्म हो गया। तो बही ब्रह्म घटा दी अंत ब्रह्म अंत कर्ण इंद्रिया मांस पिंड आदि सब कुछ बहिरअंतुक्ते मध्य अभाव प्राप्ति उच्चते बही और अंत करने के बाद कोई सोचता है मध्य में कुछ है नहीं अगर से कोई गिनाया नहीं कहते भाई चराचर भाव जो है यही मध्य समझ लो कुछ चर अचर रूप में जो ग्रहण करते हो यही मध्य में ले लो। तो तब जवाब दिया आचरण चरमेव ये चराचरम देहाभासम अभी ये चराचर भाव से देह का आभास करते हो यही मध्य कोटि में है। तो पया है मुर्दा ऐसे सो रहा है तो कहते ये अचर हो गया और घूम रहे फिर तो चल रहा है तो चराचर भाव शरीर में देख रहे हो और वायु वस्तु में भी आप ऐसा अनुभव करते हो यही चीज क्या है वास्तव में मध्य कोटि मिले वो ये तदेव ये देहाभासम अपी तदेव ज्ञेयम् इस प्रकार जो देह का जो भास होता है वही वो ज्ञेय ब्रह्म समझो तथा रज्जु सर्वाभास यदि अचरम चरमेव च व्यवहार विषय सर्वज्ञेयम् किमर्थम इदम् इति सर्वैर न विज्ञेयम् प्रश्न उठा यदि अचर चर व्यवहार का विषय जो कुछ भी है वही सब ब्रह्म है सर्वम ज्ञेयम् एव ब्रह्म एव ऐसा है तो इदम ब्रह्म ऐसा हम क्यों नहीं ग्रहण कर पा रहे किमर्थम इदम ब्रह्म इति सर्वैर न विज्ञेयम् सभी के द्वारा इदम ब्रह्म कर क्यों नहीं विज्ञेय हो रहा उच्चते सत्यम हमने जो कहा बिल्कुल सही है सर्वाभास है वो सो कोई संशय नहीं सर्वाभासम तक सर्वोपाध्य वचन चेतन रूपेण वही अवभाषित हो रहे इसमें कोई संशय नहीं है तथापि व्योम सूक्ष्म व्योम के समान सूक्ष्म है आकाश को देखा है किसी ने क्यों नहीं देख पा अरे दिख रहा है अरे नील गगन है नील आकाश दिखाई देता है अरे भाई आकाश कहाँ से दिखाई दे रहा है आकाश में नील रूप है क्या फिर कैसे आप नील आकाश देखा जब रूप रहित होता है आकाश तो नील आकाश हमने कैसे देख लिया इसमें आप जो देख रहे वो भ्रांति है आकाश को आप देख नहीं रहे नीलवत्व ना आप जो ग्रहण कर रहे हो उसमें आकाशत्व की भ्रांति हो गई है नीलवान आप क्या ग्रहण कर रहे हैं जलीय परमाणु को ग्रहण कर रहे हो जलीय धुणक है परमाणु नहीं जलीय धुणकों को आप देख रहे हो ये जो नीला आकाश आप देखते हैं ये जलीय धुणक के पर्दा जैसे दिख रहा है ये सूर्य के प्रकाश जो जाता है ना और जलीय धुणक के प्रत्येक बिंदु के आधार पर जब होता है प्रकाश वो बाहर क्या है नील रंग को छोड़ देता है और उसी के आधार पर तो बनाता स्पेक्ट्रम सी वी रमन का भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक ने निकाला था कि यहाँ से प्रकाश छोड़ो ट्रेपेजियम लिया उसने उसी प्रकार से जल के कोण बनते हैं ना अंदर में वो कोण टाइप बना करके उसने प्रकाश छोड़ा था सात रंग निकल गए सफेद रंग छोड़ा और सात रंग निकल गए बहुत बड़ी चमत्कार हुई स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं उसके आधार पर तो जितने आज का विज्ञान युग में जो अनेक प्रकार के एक्स रे दुनिया भर होते ना कोबाल्ट रे वगैरह इलाज वगैरह होते हैं सब उसी के आधार पर बना भारतीय वैज्ञानिक का दिन था। तो इस प्रकार के वो भी आप जो देख रहे हैं सूर्य की किरण आया वो नीला रंग निकल पड़ा उस जलीय बिंदु से और नील रंग विशिष्ट होकर के आप जो उसको देख रहे हो वो भी स्वाभाविक है नील रंग कहां से जल में तो नील रंग होता नहीं पार्थिव परमाणु भी व्याप्त जो पार्थिव द्रणुक और जलीय द्रणुक का संयोग के कारण से नील विशिष्ट जलीय द्रणुक को हम देख रहे हैं और उसमें आपका शब्द भ्रांति करते हुए नील गगनम कह देते हैं ये बात आज के वैज्ञानिक भी मान रहा है। तो इसलिए कारण है यहाँ पर है उसी प्रकार यहाँ भी समझो तथापि व्योम सूक्ष्म फिर भी व्योम सूक्ष्म नहीं गिनाते हमें पता नहीं लगता वो चीज है अतः स्वेन रूपेण तेयम अभी अविज्ञेयम अविदुषा इसे स्वरूपेण स्वस्वरूपात्मक होने के रूप से वह ज्ञेय होने के बावजूद भी अविद्वानों के लिए वो अविज्ञेय हो गया है। दिशांतवादम सर्वम ब्रह्म सर्वम इत्यादि प्रमाण दो। विद्वानों के लिए तो कहना है क्या, प्रमाण है आत्मैवैदम सर्वम ब्रह्म इत्यादि प्रमाण से ग्रहण करता है। नित्यम विज्ञातम भवति, नित्य उसके लिए ज्ञात है। अविज्ञाततया दूरस्तम वर्ष सहस्र कोट्यापी अविदुषाम अप्राप्त। लेकिन अविज्ञात रूपेण किसके लिए है वो दूरस्थ, वर्ष सहस्र कोटि में भी अविद्वान उसको प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए उसके लिए कहा जाता है वह अविज्ञेय है, वह दूरस्थ है। दोनों बात किसके लिए, अविद्वान के लिए। फिर भी वो अंत के च किसके तदात्मत्व विदुषण, विद्वानों के प्रति विद्वानों को आत्मा ही होने के नाते उनके लिए अत्यंत समीप तर वस्तु वही है और कुछ किंच। और भी उसको जानने के तरीका है, ये श्रुति के आधार पर दूरा सुदूरे तदिहांति के श्रुति थी ना, उसी के आधार पर बोला। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव च स्थितं भूत भर्तृत च ज्ञेयं ग्रसष्णु प्रविष्णु च। बहुत बड़ा बात कह दे रहे हैं यहाँ पर। इस श्रुति को समझना बहुत जरूरी है, एक तरह से वेदांत का चावी है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव च स्थितं, सकल भूतों में वह अविभक्त तत्व है, विभक्त के समान आपको स्थित अनुभव आ रहा है। सकल भूतों में आत्मा अविभक्त एक है, हम अनुभव क्या कर रहे हैं, नहीं ये अलग जीवात्मा, ये अलग जीवात्मा, वो आत्मा अलग, वो आत्मा अलग, सब अलग अलग आत्मा है, विभक्त के समान हम अनुभव कर रहे हैं। अतएव मान के चलो कि वही आत्मा अज्ञे ही भूतों का भरता है ना, ये आलू का भरता नहीं, भूत भरता, भूत भर्त्री है, भूत भर्त्री कहते भूतों का भरता मैंने भरण पोषण कर, धारण पोषण करने वाला है, वही सबको ग्रसन करने वाला है, वही प्रभव है, मैंने उत्पत्ति स्थिति लय, प्रभव विष्णु उत्पत्ति, भूत भर्त्री स्थिति, ग्रसिष्णु लय, इन तीनों का स्थान वज्ञ ब्रह्म ही है। अविभक्तं च प्रतिदेहं व्योमवत्, आकाश के समान प्रत्येक शरीर में अविभक्त है वो, एकम भूतेषु सर्वप्राणिषु अविभक्तं विवचसिदम्, एक है सकल भूतों में सकल प्राणियों में विभक्त के समान हमें अनुभव में आ रहा है। देशेव विभाग्य मानता, देह में क्यों का, अरे घटपट सभी में तो है, कहते बात इसे देश भूतेषु कहने से भूतेषु करते हम देशु कर दिए, क्यों कर रहे, क्योंकि इसी में अनायास आपको प्रकाशित होता है, घटपट आदि में आत्मा है प्रकाशित नहीं हो पाता है, आपको मालूम नहीं होता घट में भी आत्मा है, तो कहेगा तो हंसेगा भी दुनिया सुनेगी तो, अरे घट में का आत्मा है, अरे घट में आता तो घट बोल पड़ता, घट बोलता है नहीं इसका मतलब घट घट में आत्मा नहीं, ऐसा पूर्व पक्ष में अन्य जो है लौकिक लोग कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पर भूतेषु कहने से देश में कह दिया ताकि जड़ बुद्धि वाला भी ग्रहण कर सके, समझ सके बात को, इस शरीर में जो चेतनता का अनुभव में आ रहा है वो आत्मा ही है, ब्रह्म ही है, कोई और चीज नहीं है। सर्व प्राणी छो विभक्त देश विभाग मान्यता, हेतु दिया ना, देश विभाग विशेष रूपेण प्रकाशित होता है, अन्यत्र होते हुए भी वह विशेष रूप प्रकाशित नहीं होता है, इसलिए यहाँ भूतेश से सर्व प्राणी छू कह करके हम देह विशिष्ट जीवन को ले रहे हैं, चैतन्य को ले रहे हैं, देह रहित जहाँ पर चैतन्यता का भान स्पष्ट नहीं है उनमें भी चैतन्य होने पर भी उनको यहाँ भूतेश से नहीं लिया गया। भूत भर्तृच भूतानी विभर्ती भूत भर्तरी तदेयम भूत भर्तृच स्थिति काल, स्थिति काल में सगल भूतों का भरण पोषण करने वाला वो आत्मा ही है। वो आत्मा में जो है ना उस आत्मा में उस समय भी वास्तव में नहीं है, फिर भी स्थिति काल में भूतों का भरण पोषण करने वाला होकर के भूत भर्तृत्व उसके अंदर माना जाता है। प्रलय काल ग्रसिष्टु ग्रसनशीलम, और प्रलय काल में ग्रसन करने का स्वभाव वाला होकर उसी आत्मा में सभी लय होने से कह दिया जाता है आत्मा को ग्रसनशील। उत्पत्ति काले प्रभविष्णु प्रभवनशीलम यथा रज्वादि सर्पादर मिथ्या कल्पित, उसी प्रकार है उत्पत्ति काल में भी सर्प के उत्पत्ति काल में रज्जु प्रभु विष्णु हो गया है, है ही नहीं, और रज्जु का स्थिति काल में सर्प का पोषण भरण पोषण कौन कर रहा है, रज्जु ही कर रहा है, और रज्जु में ही सर्प का लय हो गया, अतिवरज ग्रसिष्णु की है। यथा तद्वत इसलिए कह दिया, जैसा सर्प के दृष्टिकोण से रज्जुवादी में आप अधिष्ठान में आप देखते हैं उत्पत्ति स्थिति और लय, उसी प्रकार से मिथ्या कल्पित समस्त भूत उनका वर्ण स्थिति उत्पत्ति लय सब उस परमात्मा में ही है। समापन करने जा रहे हैं इस बात को, कहते हैं कि भय सर्वत्र विद्यमान है फिर भी उपलब्ध नहीं होता, इसका मतलब आपका ब्रह्म अंधकार रूप है। और क्या देखा रहे हो, है ना? अब सर्वत्र व्यापक होते हुए आपको उपलब्ध कौन चीज नहीं होती है? अंधकार ही तो नहीं है? जैसा रात्रि होता है तो अंधकार हो जाए, आप सर्वत्र है वो अंधकार, पकड़ नहीं सकते उसको, अनुभव नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार यहाँ पर सर्वत्र है वो, फायदा क्या सर्वत्र रहने का उस चीज की, अनुभव में आता है नहीं। पूर्व पक्षी कहता है किंच सर्वत्र विद्यमान सन नोपलभ्यते चेत जेयम ब्रह्मत्वम हतर, कहते यदि सर्वत्र विद्यमान होते भी उपलब्ध नहीं होता है फिर कहना पड़ेगा आपका जेयम ब्रह्म क्या है, तमह रूप है। सिद्धांतिक नहीं हो ज्योतिषाम अपनी ज्योति, ज्योतिषाम अपनी तज्योति तमस परमुच्छत ज्ञान जेयम ज्ञान गम्यम सर्वस्य विष्ठितम, तमरूप नहीं हो सकता है वह तो ना केन्द्र ज्योतिषाम ज्योति ही, ज्योतिषाम मैंने आदित्य आदि के अंदर विद्यमान व ज्योति और ब्रह्म का ही ज्योति स्वरूप है समझो। आत्म चैतन्य ज्योति के द्वारा ही युद्ध होकर के ऐसे प्रकाशित हो रहे हैं, तमसा परम उच्चत है, हर इसी को शास्त्रकारों ने तमसा परम करके दिखा है, इस अंधकार से भी वो परे है तमसा परम। और कत्य कैसा है, वही ज्ञान है, वही ज्ञेय है, वही ज्ञान के दुर्गम्य भी है, साधन साध्य सब रूपेण वही विद्यमान है, ऐसा होकर के सर्वस्य हृदय विष्टितं भवति, सबके हृदय में विशेष रूपेण स्थित है। और इसलिए तो उसको मारना कोई नहीं चाहता है, उसको मार नहीं सकता कोई। तो ये तो हिरण्य कश्यपु की कहानी में आता है, कहाँ है पूछा, सबके अंदर है तो मेरे अंदर है क्या, हाँ आपके अंदर भी है देख लो, देखा तो अंदर विष्णु, अरे ये तो खतरनाक आदमी भीतर बैठा हुआ है, हम तो बाहर ढूंढ रहे थे इसको, यहाँ अंदर बैठा, बोले बाहर आ जा मारूंगा तेरे को, बोलता है सीधा छुरी नहीं मारा उसने, मर जाएगा खुद उसको मालूम है, इसने उसने कहा बाहर आओ मारेंगे तेरे को, बाहर क्या ना तो सर्वत्र अंदर बाहर सर्वत्र। तो वही कहते कि देखो ज्योतिषाम भाष्यकार ज्योतिषाम ने आदित्यादि नाम ज्ञेयम ज्योति, आदित्यादि अंकर अंदर जो अनुभव में आ रहा है ज्योति वो ज्ञेय ब्रह्म का ही ज्योति स्वरूप है। आत्मचेतन ज्योति सिद्धान ही आदित्यादि ज्योति सिद्धिप्यंत है, आत्म रूपी चैतन्य में विद्यमान वह प्रकाशात्मक ज्योति के द्वारा ही युद्ध होकर जो है समय प्रकार से जो प्रदीप्त होकर के आदित्यादि ज्योतिर्मय पदार्थ रूपेण सबको प्रकाशित कर रहे हैं। सो क्या प्रमाण है, एन सूर्य तपति तेजसा युद्ध, एन तेजसा जिस आत्मा की तेजसा युद्ध करके सूर्य तपता है, तस्य भाषा सर्विधम विभाति इत्यादि श्रुति स्मृति से ही है। अरे इसी गीता जी में पहले कह चुके हैं यद आदित्य गतन तेज इत्यादि तमसो अज्ञानात् परम परम आस्पृष्ट मुचते, इतना ही नहीं तमस परम का गया, तम ने अज्ञान, अज्ञान से वो परे, परे करने पे अज्ञान से असंबद्ध आस्पृष्ट है, अंधकार उसका वास्तव में ढक भी नहीं सकता, अविद्या उसको ढक भी नहीं सकता। हम कहा तो देते हैं वेदांत में समझाने के लिए अध्यारोप पक्ष में कहता है ऐसा अविद्या और माया ने उस ब्रह्म को आवरण कर दिया, आवरण कैसे कर देगी वो, फिर उसका तेज क्या करते ज्योतिषाम ज्योति बकवास है, ये आवरण हो गया तो वो एक अध्यारक है, आवरण विक्षेप मल कल्पना व्यवस्था समझाने के लिए अज्ञानी का ज्ञान का निवारण करने के लिए ये सब समझाना पड़ता है, अवस्थाओं को समझानी पड़ती है, ऐसे ऐसे मान के चलो जिसके अंदर विद्या है उसके लिए बात कही जा रही है। और कहते इसलिए ज्ञान आदे है दुसंपादन बुद्धिया प्राप्त अवसाद से उत्तम नार्दम महा, तब कहते तब ऐसा इतना बात सुनने के बाद आदमी सोच सकता है ये तो अमानितम अदम्बितम जो बोला, अरे तो हमारे बस की बात नहीं है, ये तो अपने बस की बात है ही नहीं, छोड़ो ये वेदांत जो है ना हमारे अनुभव होने वाला ही नहीं, इससे अच्छा चलो घंटी हिलाओ टन टन टन बजाओ ऐसे किसी के अंदर विचार का सांस टूटने लग जाए तब उसको कहते हैं भाई ये साधन की बात करते हो, जो भी तुम घंटी बजाते हो वो भी ब्रह्म ही है, तुम गाय को नहीं समझता है वो भी ब्रह्म। इसलिए कहते देखो ज्ञान आदे ज्ञान अगर मैं वही अमान मित्वादी वो क्या है वो दुसंपादन पूछा, अरे हमारे द्वारा उसको सम्मान करना संभव है, ऐसी बुद्धि को लेकर प्राप्त सदस्य जो अपने अंदर खिन्न होकर के दुखी होकर के सब सांस छोड़ के बैठना चाह रहा है या नास्तिक होने की चेष्टा करता है तो उत्तम बरार्थ महा उसे भी जगा कर कहते कि भाई ऐसे भर ऐसे मत सोचा करो, ऐसे निराश होने की जरूरत नहीं है, ये तो आशा रूप ही है उस निराश होने के सवाल का। इसलिए कहते देखो ज्ञानम मन अमानित्वादी ये जो अमानित्वादी ज्ञान नियम जेम योक्षम इत्यासे कहा जो ज्ञान गम्य और ज्ञान के गम्य क्या है वो ज्ञ तो है गेहमे ज्ञातम सत ज्ञान फलम ज्ञ जब ज्ञान के अगर ज्ञात हो जाए उसको कहा जाता है ज्ञान गम्य और ज्ञ ही क्या गम्य ज्ञान गम्य भी है इति ज्ञान गम्य मुच्यते इसलिए उसी ब्रह्म को ज्ञान गम्य भी कहा गया है। ज्ञायमान अंत ज्ञम इसे ज्ञायमान कौन है वहाँ यही है इन समस्त साधनों के द्वारा तभी तो त्रयम अभी ये वास्तव में जो साध्य साधन भाव से जो अनुभव कर रहे हैं ये त्रय त्रिकुटी भी क्या है हृदय मने बुद्धौ ये वास्तव में आत्मा में नहीं है सब कहाँ ये तीनों ज्ञान ये और ज्ञान गम्य भाव वो कहते बुद्धि में है सर्वस्य प्राण जातस्य बुद्धौ विष्टितम विशेषेण स्थितम तत्रैव वही त्रय विभाव्यते वही बड़े त्रैत अनुभव में आता है बुद्धि को छोड़ा जाए तो इसलिए त्रैत का अनुभव वहीं करोगे फिर उसी में इस त्रैत का अपवाद करके अद्वैत का अनुभव करोगे तत्री वही त्रय में भाग लेते अब यथोक्त संपूर्ण पदार्थ का उपसंहार यथोक्तार्थ उपसंहारार्थ यह श्लोकार्भ्य दे अब तक कहा हुआ अज्ञान के साध्य साधन को उपसंहार करने वाले श्लोक आरम्भ कर रहे हैं इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयोक्तम समासद मद्भक्ते तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते तो क्षेत्रादि को जानने के योग्य अधिकारी कौन है और उसका फल क्या है उसको बता रहे तो मैंने तुमको क्षेत्र के बारे में बता दिया ज्ञेय के बारे स्वरूप के बारे में बता दिया और ज्ञान जो साधन है वो भी बता दिया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और इन दोनों के वास्ते विवेक करके जानने के योग्य जो ज्ञान है साधन है वो बता दिया गया इति च उत्तम समास संक्षेप में हमने कह दिया। लेकिन कौन है इसके अधिकारी भगवान कहते मद भक्त मेरा भक्त है वही सेतारषि निर्गुण विद्या का अधिकारी है क्योंकि एक विज्ञा इसको जान करके मिलेगा क्या उसको मद भावायोपपद्यते स्वरूप प्राप्ति के वह योग्य हो जाता है स्वरूप प्राप्त कर लेता है इति क्षेत्रम इत्येवम क्षेत्रम इति कहते इत्येवम क्षेत्रम क्या महाभुत्या से लेकर धृत्यंत पर्यंत जो कहा गया था महाभुत्य धृत्यंतम तथा ज्ञानम अमानित्वाय तत्व ज्ञानार्थ दर्शन पर्यंतम अमान से आरम्भ कर तत्व ज्ञानार्थम जो कहा था वो सब साधन को ले लेना और ज्ञेयम ज्ञेयम इत्यादि आरम्भ करिए तमसा परमच्यते इत्यमंत मुक्तम समासतः संक्षेपतः एतावान् सर्व सर्वो हि वेदार्थो गीतार्थस्य पुसंहृत्योक्तः बस यही है समूह संपूर्ण वेदों का निचोड़ अर्थ ये है। इसके अलावा वेदों में और कहीं कुछ नहीं कहा हुआ है जो कुछ भी है उसी के साधन उपसाधनों का वर्णन होता है। मुख्य बात इतनी है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और इसका साधन इसके अलावा और कुछ नहीं उसको हमने उपसंहृत्या उपसंहार करते हुए संक्षेप में कथन कर दिया है। अस्मिन् सम्यक् दर्शने को अधिक्रियते इत्युच्यते एतार सम्यक् दर्शन में किसको अधिकार है कौन अधिकारी है वो भी बता मत भक्तो मई ईश्वरे सर्वज्ञ परम गुरु वासुदेव समर्पित सर्वात्म भाव यत पश्यति श्रृणोति स्पृशति वा सर्वमेव भगवान वासुदेव इत्येवम् इत्येवम् ग्रह आविष्ट बुद्धि ही मत भक्ता वो मत तो मुझ ईश्वर में ईश्वर का कारण सगुण साकार को नहीं पकड़ने का कहते सर्वज्ञ परम गुरु सर्वज्ञान से भी सगुण साकार ही आ जाता है, इसलिए आगे और बढ़ के कहते परम गुरु, परम गुरु है। कौन? और भी स्पष्ट करते वासुदेवे समर्पित सर्वात्म भावो, समर्पित कर दिया सर्वात्म भाव, संपूर्ण अपने अंतकरण में विद्यमान धर्मों को अर्पण कर दिया। इसी को कहा आप सर्वधर्मान प्रत्यज, उसी को आप दूसरे शब्द में कहते समर्पित सर्वात्म भावो। और निश्चय क्या कर रहा है, यत पश्यति यत शृणोति यत स्पृशति वा तत् सर्वमेव भगवान वासुदेव एव, ये सब कुछ वासुदेव ही है, आत्मा ही है, ब्रह्म ही है। इत्यवं ग्रह आविष्ठ बुद्धि, इस प्रकार से अनन्य भक्ति रूपा ज्ञान विषय से आविष्ट बुद्धि है जिसका, वो मद भक्त है। स एतद् यथोक्तम सम्यक् दर्शन विज्ञाय, ऐसा जो मेरा भक्त है वही यथो सम्यक् दर्शन को जान करके मत भावाय, मम भाव इति मत भाव परमात्म भाव तस्मी मत भाव आयुपे अतः मोक्षम गच्छति, इस ब्रह्म स्वरूप को ही वो प्राप्त कर जाता है, अनुभव कर लेता है। इस तरह से फिर तो समाप्त हो गया गीता शास्त्र मामला, खत्म। सर्वेदार्थ दिया, जो कुछ भी है सब बात खत्म हो गया, मोक्ष का साधन बता दिया, मोक्ष का ज्ञान दे दिया है, सारा हो गया, और क्या रह गया। थोड़ा अखिल कांड जैसे थोड़ा थोड़ा रह गया है जो बातों कहना बाकी। तत्र सप्तमी सप्तम अध्याय कह दिया गया था ईश्वर से द्वे प्रकृति उपन्यस्ते, ईश्वर का दो प्रकृति उपन्यास किया गया है। परापरे क्षेत्र श्रेत्रज्ञ लक्षण, वही परापर प्रकृति है, वही क्षेत्र क्षेत्र रूपा प्रकृति है। एतद्योनी भूतानि इति उक्तम, और यहाँ पर भी एतद्योनी भूतानि इत्यादियों से भी स्पष्ट कहा गया, क्षेत्र से प्रकृति द्वयो योनित्वम कथम भूतानाम इति अयम अर्थ अधुना उचित है। लेकिन अब यही प्रश्न परापर संबंध जोड़ करके शंका होता है, जो क्षेत्र क्षेत्र की प्रकृति है वही समस्त भूतों का कारण अपने जो कहा वो कैसा सिद्ध होगा। समस्त जगत का ही कारण क्षेत्र क्षेत्र ही है, ये कैसा निर्णय होगा। क्षेत्र क्षेत्र दी रूपा जो प्रकृति द्वय वही है कारण जिसका, किनके भूताना इति कथम अयम अर्थो, ये कैसा निर्णय होगा, किस प्रकार समझा जा सकता है। इसी बात को बताने के लिए अधुना उच्यते इस श्लोक से कहा जा रहा है, प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादिव भावपि विकारांश गुणांशैव विद्धि प्रकृत संभवान्। प्रकृतिम पुरुषं चैव, एद अष्टधा प्रकृति पहले बताया गया था वह, और जीवात्मा करके जो क्षेत्र के नाम से पुरुष नाम से जो कहा गया था वह, ये दोनों के दोनों अनादि हैं समझो। उभौ अपि अनादि इति विद्धि, दोनों ही शुद्ध ब्रह्म परिकल्पित है, और कब से क्या पूछना नहीं, इसलिए कर दिया अनादि हो गया, जिसको दिखाई दे रहा है उसके लिए व्यवस्था दिया जा रहा, समझाया जा रहा है। यही पूछ रहे भूतों का सृष्टि दो प्रकृति से कैसे हो गया, पूछने वाले का मतलब वो भूत उसको दिख रहे हैं, ऐसे कारण को जाने की चेष्टा किया और अपने कारण का वर्णन किया तो कैसे, ये पूछ रहा है। इसलिए है तो अज्ञानी, इसलिए उसी हिसाब से उसको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए दोनों ही उस आत्मा में विद्यमान अनादि दो वस्तुएं समझो, उनमें से प्रकृति से होने वाला चीज कौन है, एक विकार गुण समूह, विकारांश गुणांश प्रकृति संभवान विद्धि, विकारों को और गुणों को प्रकृति से उत्पन्न है ऐसा समझो। पुरुष कुछ उत्पन्न होता नहीं जीवात्मा से, और केवल ताजात अध्यास में भोक्तृत्व का अपनाएगा, कुछ इस बात में बताएंगे। प्रकृति पुरुषम चैव ईश्वर से प्रकृति, ये प्रकृति और पुरुष क्या है, ये दोनों ही वास्तव ईश्वर का प्रकृति ही है। तो प्रकृति पुरुष उभौ अपि अनादि विद्धि, ये दोनों के दोनों प्रकृति पुरुष को अनादि करके जानो। न विद्यादि यो हो तो अनादि, जिसका आदि नहीं है, जिसका कोई कारण नहीं जाना जा सकता, उसी का नाम अनादि। नित्यत्वादीश्वर से क्यों अनादि है, क्योंकि ईश्वर नित्य है, इसलिए उसके अंदर विद्यमान प्रकृति पुरुष भी नित्य ही है। तकृति युक्तम नित्यत्व नवितम, इसलिए उसके प्रकृतियों को नित्य कहा, नित्यत्व न होना उचित ही है। प्रकृति द्वयवत्व एव हि ईश्वर से ईश्वरत्व, यही ईश्वर की ईश्वरत्व, नहीं तो ईश्वर भी नहीं है कुछ। यही प्रकृति द्वय निकाल दो ईश्वर द्वय क्या रह गया, कुछ नहीं हो। एतादृश प्रकृति द्वयवत्व ही ईश्वर की ईश्वरत्व है, नहीं तो ईश्वर नाम का वस्तु भी नहीं रह जाएगा। ये यही तो उपाधि है उसका, कहने का मतलब यही उसकी उपाधि है। इस उपाधि को लेकर के ही शुद्ध ब्रह्म में ईश्वरत्व का व्यवहार होता है। केचित पूर्व पक्षी का आशय याभ्याम प्रकृतिभ्याम ईश्वर जगत उत्पत्ति प्रलय हेतु हेतु, जिन जिन प्रकृति पुरुषों को लेकर के ही ईश्वर क्या होता है, जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के प्रति कारण हो जाता है। ते द्वे ऐसा ही जो दोनों के दोनों अनादि हैं, अनादि सत्यो संसार से कारणम, अनादि होकर के भी ये क्या है, संसार के प्रति कारण होते हैं। इनका कोई कारण नहीं जानता, लेकिन ये क्या है, संसार के कारण है। केचित पूर्व पक्षी का आशय नादि अनादि इति कोई तत्पुरुष समास करना चाहता है, न विदित आदि बौरी समास न करके कोई क्या करना चाहता है, न आदि इति अनादि तत्पुरुष सीधे समास करना चाहता है। बौरी समास में क्या होता है, अन्य पदार्थ प्रदान हो जाता है, तत्पुरुष में तो उत्तर पदार्थ प्रदान हो जाएगा, तो आदि शब्द प्रदान हो जाएगा, न आदि इति अनादि कर दोगे। तत्पुरुष केचित वर्णयन्ति कुछ लोग ऐसा वर्णन कर रहे हैं और व्याख्या क्या करते हैं, ते नहीं किले ईश्वर से कारण तुम सिद्ध थी, और कहते ऐसे मानने पर ही ईश्वर के अंदर कारण सिद्ध हो जाता है। यदि पुनः प्रकृति पुरुष एव नित्य सियादाम, यदि पुनः प्रकृति पुरुष नित्य हो जाए तो कृतम एव जगत नेश्वर से जगत कर्तृत्वम, और वे अपने आप जगत को निर्माण कर लेंगे, फिर ईश्वर को जगत कर्ता मानने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी का आशय है। इसे न आदि थी अनादि ऐसा व्याख्या करते, सदा सत्य उसकी कल्पना उचित नहीं है, क्यों, प्राक प्रकृति पुरुष और उत्पत्ति ईशित व्यभाव ईश्वर से अनिश्रत प्रसंग, पहले बताओ ईश्वर करेगा क्या, यदि पहले से कुछ है ही नहीं, ईशितव्य है ही नहीं, किस पर शासन करेगा वो, यदि जीव ही नहीं रहेगा और किसी ने सृष्टि निर्माण करेगा, जीव तो अनादि मान्य पड़ेगा,